Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. A w tym konkretnym przypadku witam Państwa w drugim odcinku nowej audycji Ranny Wzmacniacz. Pozostanę z Państwem do godziny 6. Rozpoczęliśmy piosenką, która w niedawno zakończonym plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia zajęła 27 miejsce. Dla tych z Państwa, którzy nie znają wyników, dodam, że pierwsza trójka wygląda tak. Na miejscu trzecim Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. Na drugim Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen, a na pierwszym Małgośka Maryli Rodowicz. Pozostaniemy jeszcze przy plebiscycie przez jakiś czas. Posłuchajmy, jaka piosenka zajęła miejsce 8. Kiedy byłem małym chłopcem, Tadeusz Nalepa z zespołem Breakout. Ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Kumpli, co przed laty uwierzyli w siebie. kaznodziejski kształt. Za marzenia głupie siebie żabaty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej John Walker, mały jest ten świat. To był Krzysztof Klęcząc z zespołem Trzy Korony i niezapomniany Port. Wszystkie z wysłuchanych do tej pory piosenek ukazały się na płytach w roku 1971. Pomyślałem więc, że warto przypomnieć sobie, co jeszcze działo się w muzyce rozrywkowej w tym właśnie roku. Nie było już grupy The Beatles, ale byli członkowie tego zespołu uraczyli nas solowymi nagraniami. Posłuchajmy w kolejności Johna, George'a, Ringo i Paula. Sharing all. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You know.

Wysłuchaliśmy kolejno czterech byłych Beatlesów. John Lennon i Imagine. Najbardziej rozpoznawalna pieśń z całego jego dorobku. Wielki przebój na całym świecie. Jak zresztą album, z którego ta płyta, ten utwór Imagine pochodzi. Pierwsze miejsce w Stanach, w Anglii i w wielu różnych miejscach świata. Później George Harrison, My Sweet Lord. Również wielki przebój z płyty All Things Must Pass, właściwie z albumu, bo tam więcej niż jedna płyta w środku. Ringo Starr, Don't Come Easy. Nie było płyty długogrającej, na której oryginalnie pojawił się ten utwór, tylko singiel, ale jak na Ringo Starra to i tak całkiem nieźle, dlatego że top ten i w Anglii, i w Stanach, i też w innych krajach. No i wreszcie Paul McCartney, Uncle Albert, Admiral Halsey z płyty Ram, rok 1971. Myślę, że te piosenki dowodzą, że Beatlesi byli naprawdę w wysokiej formie, choć już solo. Sprawdźmy teraz, co działo się w muzyce brytyjskiej poza tym w roku 1971. Zacznijmy od grupy Badfinger i utworu Day After Day, a to dlatego, że to nagranie, ten utwór skomponował George Harrison. Look

Wysłuchaliśmy trzech wielkich przebojów amerykańskich roku 1971. Don McLean, American Pie, z jego drugiego albumu, również wielki sukces komercyjno-artystyczny. Tam jeszcze Vincent, też taka piosenka bardzo znana. Don McLean, później Bill Withers, Ain't No Sunshine, również wielki przebój tego artysty soulowego. No i Harry Nilsson z płyty najsłynniejszej swojej, też najlepszej, Nilsson Schmilsson. A piosenka nosi tytuł Without You. Ale rok 1971 to oczywiście nie tylko pop, ale również muzyka rockowa. I teraz posłuchamy artystów rockowych właśnie zza oceanu, a rozpoczyna ten zestaw grupa The Doors. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long